De la întâmplările ce le veți asculta au trecut mulți ani. Firul lor își are începutul într-un sătuc moldovenesc cocoțat pe dealul Huidiumanului, cam pe la jumătatea răstimpului dintre cele două războaie mondiale. În Vâltotești, satul despre care este vorba, casele gospodarilor erau împovărate pe lângă nevoi și necazuri cu puzderie de copii. Copii și mai răsăriți și mai mărunți, cu straie puține, pedicite, însă dornici pe cât le îngăduiau timpuriile griji să zburde și să lărmuiască. Șotiile lor mai pricinuiau câte o supărare părinților, supărare les neuitată și alinată de vrednicia plozilor. Iată însă că într-o vară, printre băieții din Vâltotești, dădu o molimă grozavă. Nu una trupească, nu. Molima aceasta, care parcă furase mințile copiilor, era iscată de niște aeroplane mari ce băteau văzduhul zi de zi la anume ceasuri, când în sus, când în jos. Tăiau cerul drept, ca pe sfoară, și nu drumuiau prea înalt, încât se zăreau limpede la ferestruici chipuri de oameni. Păsările ce huruiau în tărie îi minunau pe copii. Îi amețeau cu taina lor, chemându-i parcă să scurme împreună văzduhul. Taina și chemarea aceasta se cuibăriseră mai ales în inima lui Toader Mândruță, un băietan tăcut și firav, cu ochi albaștri mari, plin de întrebare. Ades pe islazul din poalele pădurii Făgădăului, Toader aducea vorba către tovarășii lui cu care păștea vitele. Vă stați, băi? Vânt, ploaie, vrămuială și ca și când n-ar fi nica la el. O singură pereche de aripi și zbârnă e cât trei mori boierești. Oare și-or ia vânt înăuntru, nu? Tare aș vrea să le văd de aproape, să le ating cu mâna, să le achipui măruntaile. Ai vrea tu, băi? Crezi că jucăriile tale cu chip de pasăre pe care le rostuiești tu din bețișoare? Frate, drăciile astea nu se lasă lângă saivanul vostru să le achipă. Chiar așa, să jur că-s vagoane băierești din cele care lușesc frumos și le salută domn șef când trec pe stație fără să oprească. Dar eu tă nu mă dumiresc. Oare cum îs făcute? E, cum să fie făcute dacă nu din hier? Nicoara Evdochie a tras în ele cu halinși din pușca lui Tasu. Da, dar hardugheile nu s-au vătămat de fel. Dar cum să fie din hier, mă? Parcă dacă ar fi din hier, ar putea ele să zboare pe sus? Hierul, frate meu, nici pe apă nu plutește, dar aminte în șer unde numai păpădia s-a ridică și cu fumul din o geagă. Dar și bre, cocosăr cu nu-i greu, că doar-i coșea mitea vită. Păi și ăla plutește, frate meu, pentru că el dă din aripi, numai că ăsta nu dă din nic, așa. Apă nu dă din aripi, pentru că-l ține morișca din cioc. Păi dacă ești așa niște, frate meu, pune și tu o morișcă în turul pantalonilor și du-te după el. Că eu o morișcă am mai văzut și pe foișorul lui Boieru, dar casa lui pe sus n-am văzut-o. Dar și bre, aeroplanul ăsta are numai o morișcă, are trei vere, trei. Și casa lui Boieru e mare, nu șagă. Ar trebui să aibă în tot colțul câte o morișcă, două. Dumneata, ce zici, moș Cristea, că ai fost vizitiu la curte și citești gazetele? Știu și eu, cârlanilor. Dacă îi puteți să îi te uiți în foale, să vezi cum i-a alcătuit, ai aflat de partea cui cade dreptatea, da? Așa? E, parcă se aude. Ia uite, băi! Vine aeroplanul! Ia uite, băi! Hârii tu, hârii! Că te vedea eu odată cum mă suplis cu șofrul meu. Dar de ce să se rupă, moș Cristea? Păi n-auziți? Pârei ca trăsura fără caia boierului, care și iesul tuflit în gardul lui Vasile. Ai asta drept plată că dumnealui m-a bănuit și m-a tras pe mine de slujba mea, unde am îngrijit cu șisi și o sâr de tamar 16 rânduri de sirepi și-a luat o sfârâitoare cu gânsac la gură de-o vârât în spărieț toate plodurile în sate, dar în cate așa îi curat mașină. Păi, aeroplanul nu-i și el mașină, moș Cristea? Mașină? Păi unde-i fumul, cârlane? Care va să zică dacă e mașină, apoi fără fum nu se poate. Măcar și la neamțul cu batoza. Dar trinul n-are fum. Și apoi chiar brișca lui Boieru nu lasă și nei duhoare, care și e tot un fel de fum este, dar mai intră altfel, fiindcă așa la vezi bine, e fum boieresc. Ia uză-l! Iauză-l cum căulești! Parcă trăznește din senin! Nu-i lucru curat! Să știți că dihalea se prăvălește! Chică! Uite-l cu-n chică! Îi prăpăt mare, cârlanilor! De farmă casă, e plastamata! Ba nu, nu! Iartă! Să așează lângă jătăria satului! Hai, spujim după el! Hai, băi! Hai, băi! Uitați-vă numai! O zgăpătat cu aripa strașina gardului. Dar o ia fără sărăcia. Ia, boierii dinăuntru nu dovedesc niciun fel de spaimă. Așa și sfârâie mereu din fopeze. Dar și-o mai fi chicat dacă nu și-o rubnica. Ia uitați-vă! Se cască o jâță în coastă ei, frate. Iese careva. E unul cu netrașe cu sus de surtuc. Se știm că e neamțul ca română. Aici dodești? Nu vrei, dodești așa, încolo. Aici viltotești? Aha, bom, viltotești. Intră la loc pe ușiță, să știi că s-a ridică iar. Uitați-vă la toate. S-a vrut lângă coada aeroplanului. Acolo îți fac rost. Să râzi chiar, îi primești imagine. Ba nu, iodel! Tăte, le pricep eu numai una, nu. Dacă nu dă din aripi, eu înțelegem să-l poarte vântul. Dar ăsta verii nu numai că se încontrează cu vântul, dar ăsta și pleaznă de vânt bate la coadă. După întâmplarea aceasta, năzuința către înălțimea lui Toader Mândruță a crescut mai năvalnică. Cu privirile topite în nemărginirea albastră, urmărea zborul păsărilor argintii și o tulburare adâncă îl cotropea. Toader Mândruță visa aripi. Se închipuia desfăcându-se de țărână și plutind ca pe o scamă de nor peste case și câmpuri. Dar feciorul de țăran sărac din Vâltotești n-avea de la cine să aștepte reazim și împlinire visului. Năzuința nu și-o împărtășește decât Ilenii, tovarășa sa de joacă. Ileana, știi tu să-ți iei o taină? Da cum noi știi? Că nu-ți gură spartă ca altele. Atunci, ia-i sără și eu, ia vino. Știu ce mi-arăt. Hai, Ileana! Iarăși vreo pață din aceleași oprite de tine cu fovează în bot. Lăși-ți bune oare? Că nici măcar nu se ridică de jos. Ia asta să s-a ridic și Ileana. Ia, și drăgărie. Dar asta nu-i pasăre. E haraba cu goadă, toadere. Roate și telegară îți mai trebuie. Roată n-am, Ileana, când i-ar fi trebuit, da. Dar telegară am și încă unul strașnic. Vântoasa de pe Huidiuman. Vântoasa? Ia ca aia asta nu-i pișepă să mă tai bucățe. Ții minte când s-a lăsat aeroplanul și ala mare, colo lângă șterie? Atunci când se uitau boieri într-altă parte, eu m-am vărât lângă coada aeroplanului și l-am înțegoașat cu prișagul. Și crezi, numai pânză și speteză. Dar traine și nu glumă. Păi și te joci? Duce atâtea suflete pe sus. Taman, așa mi-am zis și eu. Pentru mine singur e bun și unul mai șubret. L-am încropit și eu cum am putut. Dar leațurile de unde le-ai luat toate? Ia, cana de la Chiristiciu, de unde? Nu. I-a dat un șef de la gară 10 lei. Să vezi cum au fost. Îi smusease vânt o hârtie de mână și o dusease taman pe acoperișul gării. Că sufla un vânt, Ileana, mamă. Pe semn era prăpăd mare cu hârtia, că s-a uitat lung după ea și să scărpâna ea ca așa în crește. Dar n-avea curaj să se urce în buza strășnii. Atunci eu ce fac? Mă sui carvaz de cânuc și haida pe o creangă, pe alta, până la acoperiș. Șeful își pusese palmele la ochi și striga: să nu cază și diavole! Și n-ai căzut? Păi tu nu vezi că steafă? N-am căzut. Ei, nu-i teamă de văzduh, Ileana. Sânțeam că dacă îmi dau drumul, plutesc ea ca așa, ca o pasăre. Dar mă striga șeful și am coborât tot pe trunchi. Mi-o dat 10 lei. Ne-am luat o bucată de pâine și de restul leațări. Da, pânza, Toadere. Pânza am luat și eu câțiva cozi din Brașovean ca mami. Păi dacă te adibui, vai și amar de tine. După ce am să zbor, nu ne-am mai păsat, Ileana. Da, știi tu că o să zboare de-a binele? Păi cum? Și dacă vrei să știi, am mai zburat odată, na. Nu m-am suit prea mult, dar... Și te încumeți iar? Da, Ileana, mâine, pe Huidiuman. Dintâi că am smușeie sărășie, dar până la urmă am dovedit-o eu. Uite, i-am făcut și o cârmă cu sfor. Cine zici tu că m-a învățat, a? Nu știu. Un scaiet, Ileana, care plouătea pe câmp. Mă uitam la el și mă minunam. Ei, cum dă din niște aripioare așa mișcă gămălia? Mare parascovenie. Ei, m-am trudit eu mult până i-am dibuit meșteșugul, dar de acum gata. Mâine mă ridic chiar în vazduh, Ileana. Numai de-ar fi o pală bună de vânt. ridică. Încă o dată pe dealul cu ghiumanul. Ce drăcovenie mai născoșit și toate asta. Să-i spui că e aeroplan, nu alta. Saltă ca o lăcuște. E cam zgâlții vântoasă. Nu se lasă el, Toader. Îl strunește curat ca fiul delegat. Uite-l cum se înclină. Ba nu, uite cum țâșnește ca săgeata. Apucă spre valea Idriciului. Acum plutește. Îl zvârli iar. Îl răsucește că o sfârlează. Vai de zilele lui, acum se prevălește. L-a apucat vântul și îl îmbrichișește de tot. O să răstoarnă, cade. A căzut. Dumneata ești tatăl băiatului, așa că o să-ți vorbesc deschis. Îmi pare foarte rău că trebuie să spun. E sfărâmat tot, Bane. Fărâmat? Fractură transcervicală a femurului drept, fractura lui Dupeytren. Fractura condiliană a epifizei humerale inferioare la stânga, cu luxație caracoidiană și echimoză brachitoracică. Pe urmă, ruptură la stiloida peroneului stâng, fractură metacarpiană la dreapta, plus contuziile. Acu ai priceput? Păi, dacă ziceți al dumneavoastră... Dar nu zic eu, zic oasele lui. Doar ți le-am arătat și dumitale la radioscopie. Păi atunci nu vă mai mâniați, că l-om lua de aici, domn doctor. Ce? Încă dacă moare, să fie acasă. Cine să fie acasă? El, dacă moare. Cine să moară, omule? Băietul. Și de ce să moară? Păi n-a spus dumneavoastră că nu scapă. A, așa? Păi nici vorba că nu scapă. O palmă din tibie, e numai așchi. Cea mai groasnică factură helicoidală. Și acum, gata, nu mai avem ce discuta. Bună ziua. Bună ziua. Gata pentru operație? Gata. Bisturiu. Ceasul? 5:46. Adunat dintre țândările mașinii sale de zbor, Toader nu mai știe nimic de el până în clipa când se trezește ghemotoc de bandaje și ipsos pe patul de spital. Băiatul se vindecă greu după vreme îndelungată. Și iată-l din nou în sat peste câțiva ani. Acum flăcău în lege, dar tot cu privirile ațintite spre văzduhul din care, într-o zi de vară, lunecă sub umbrela unei parașute sergentul pilot Ciocârlan. Sergentul Ciocârlan, zburător inimos și simplu, care sărise în ultima clipă din aparatul cuprins de flăcări, va da îndemn nou și fierbinte năzuinței flăcăului. Așa, Toadere. Așa. Acum trebuie să sosească cei de la flotilă după mine. Aici e numai bine de aterisat. Da? Ia să facem noi și semnalizarea, să întindem întâi pânzăria care ai adus-o tu. Da, deși trebuie așa. Ca să vadă de sus. Și altfel nu văd? Ba, văd. Dar să știe în care parte să vie. Că trebuie să coboare cu vântul în nas. Dar și altfel nu-i potrivit? Nu, Toadere. Fiindcă vezi tu, dacă suflă din față, îl și ține mai bine, fiindcă îl umflă pe dedesubt, pe urmă îi mai domolește iuțeala. Altcum îl duce prea repede. Iar dacă mai apuca veni o repezeală de vânt să-l bată deasupra și din coadă, poate să-l bușească la pământ. Așa. Dar astea straie de ofițer? Nu. Astea sunt haine pentru zburat. Dar straie de ofițer n-aveți? Apoi, eu nu sunt ofițer, Toader. Nu? Sunt sergent. Vezi că nu trebuie să fii ofițer. Ei, că Toader, vin! Vin! Hai să le facem semn! Hai, hai, hai! Ce s-a întâmplat, Ciocârlane? Cât pace să nu mă mai vedeți, domnule comandor. Cum așa? Era gata să ard ca lumânare. A mers bine parașuta? Mers, dar am fost frică să o deschid repede, fiindcă mă temui să nu vie în cap călarea cu jăratic. Și vrusei să iau distanță. Ai împins motorul? Nu, domnule comandor, la 1800 de turați. Mergeam normal, flăcăul ăsta e martor, am văzut tot. Așa, așa. Da. Dar ia zi, cum... De asta ai. Ochii ăștia, fața asta. Dar de unde? Ai vreun frate mai mic? Nu, n-am. Semeni foarte bine cu un băiat pe care... Da, ia uite-te la mine. Nu ești tu. Stai că știu. Un nume frumos. Toader. Întocmai. Iar celălalt nume, da, Mândruță. Da, așa. E, acum mai spune un lucru. N-a apărut în jurnale o fotografie cu chipul tău? O fi apărut și știu eu. Atunci tu ești cel care a zburat. Da, eu. Da, da, da, și ai zburat pe un aparat făcut de tine, nu? Da. Da, da, da, mi-aduc aminte. Ciocârlene. Ordonați. Am putea ateriza unde e rămășița avionului? Da, domnule comandor, e miriște netedă. Bine, atunci haide-mi acolo. Toadere. Poftim. Toadere, vrei să zbori? E, cum să nu, sigur că da. Stai, stai, stai, nu te sui încă. Treci în față și pune mâna pe Elice. Da, pe ce? Pe Elice, pe aia mare din bot. A, pe fofează. Cum i-ai zis? Fofează, și nu-i fofează? Are dreptate, domnule comandor, se poate zice fofează. La noi se face o jucărie de se pune pe pare, ai doma cu avionul. Uh-huh. Și aceea se cheamă sfârlează cu fofează. Minunat, ciocârlane. E, atunci să-i zicem cam așa. Sui băiete la sfârlează că dau drumul la fofează, nu? Așa. E, toadere mândruță, când tragi la sorți, să te cer la mine, auzi? Am răcutat. Și? Nu a vrut să mai... De ce? De ce? O zis cât bicisnic. Dar nu a fost drept. Calminte rezvânos, să știți, și duc. E, la fel s-a întâmplat cu Pascu și cu Tudora. Dar ce-ar fi să-l dăm pe mâna doctorului de la flotilă? Acela e de-al nostru și cântărește după rosturile noastre. Da, da, trebuie făcut ceva. Trebuie încercat. Băiatul ăsta s-a născut să fie pasăre și nimic altceva. Ascultă, toatele. Da. Vrei să mergi cu mine la Iași, la doctorul nostru? Vreau, domnul. Bine, bine. Mâine, ciocârlan, se întoarce înapoi tot pe aici și te poate lăsa. Gata, băieți! Contact! Ce se aude, doctore, cu băiatul meu? Avea dreptate doctorul de care mi-ai spus. Toader Mândruță nu poate fi soldat. Bine, dar poate pilota? Nu. De ce? E adevărat că e o pasăre. Asta ai văzut bine. Dar i-s aripile rupte. Ce vrei să spui? Atâta vreme cât pasărea are chip de om, aripile i-s brațele și picioarele. E bine, află că nu le are. A suferit o operație groaznică. Ce este? Ce s-a întâmplat acolo? Pe bordul avionului de poștă care venea de la Iași a fost găsit un pasager clandestin. Mă miram de ce s-a repezit așa comisarul aerogării. Și cine e musafirul nepoftit? Un flăcău de la țară, un copil andru aproape. L-a stârșit în pum comisarul. E în stare să-l omoare câinele. O să zic așa, ai? Ai vrut să zbor fără parare, ai? Să păcupești statul, nu? Ține-te în vedeule, nu? La zbor fără motor. Astfel, domnule comisar, nu mai poate că îl nenorocești. Ne, ce să-l las? După ce că n-ar nici acte, nici bani să plătească amenda? Stai că îl dezvăț-o, hai mă, nu? Lasă-l, domnule comisar, odată. Nu vezi că de-abia se mai ține pe picioare, e slab ca așchia. Cât mi-a tot ce te amesteci la urmă, oameni, hai? Noi mecanici suntem pe aerodrom ca acasă, un fel de gazde, cum s-ar zice. De-aia nu te sfătuiesc să te pui rău cu noi. L-ai lovit destul, ajunge. Amenda tot n-ai de un s-o scoți. Așa e, să-l lase în pace. Bine. O să nu-l mai prind pe aici că-i rup picioarele, hai mă rog. Nu, comisar! Ei, flăcăure, ce mai aștepți? N-ai auzit ce a spus comisarul? Cu namele asta nu-i de glumit. Păi unde să mă duc? Asta e bună. Păi unde ai treabă? Că n-ai fi venit degeaba la București. București? Adică, cum, noi așa suntem la București? Ti, căhăbău, cum ești, măi, flăcăule? Te-ai făcut pilot fără vizibilitate și nici nu știi unde ai ajuns. Ori ai vrut să zbori numai așa, de plăcere? Nu, nu, de zburat am mai zburat eu. Întâi pe unul făcut de mine, la Vâltoatești. Ia te uită, comedia naibii. Va să zic că ești și constructor pe deasupra mâi? Da. Cum zici că te cheamă? Toader. Mândruță, Toader. Pe mine mă cheamă Costache. Sunt mecanic aici, la școala de zbor. Și... Ia spune, Toadere, ce te-a mânat încoace? Ia ca necazurile. Și crezi că aici scap de ele, Toadere? Peste tot sunt necazuri. Avem și eu așa o nădejde. De aceea m-am suit în coadirul aeroplanului, întrelez. Acolo la ei nu m-au primit. Gândeam că în altă parte poate m-au primit. Unde să te primească, Toadere? La aeroplane. Nu cumva vrei să te faci pilot? Vreau. Of, lucru greu, frățioare. Costă mulți bani. Nu-i pentru noi ăștia... Dar eu tot o să încerc. Eu nu mă las. Ca nu știu ce s-o alege de viața. Ia spune. Ți-s tare, dragi avioanele? Și mie, Toadere, frate. Zi, n-ai vrea să le vezi de aproape? Cum de nu? Atunci hai cu mine. Hai. Da, dar să te păzești să nu te vadă boierul de colo cu auriul la șapcă. E așa. Altfel în capăt buclucul cu tine. E comandantul școlii de zbor. Aleu, comandant. Da, hai, hai. Da, Reni. Da. Dacă soia și ea mare cu boltă și... Ăsta e hangarul, mă, așa se cheamă. Aici se țin avioanele. Aha, vezi că e casa lor, cum ar veni. Da. Cuconașii sunt pe câmp la zbor. Așa că poți să te uiți liniștit la avioane. Bine. Dar să te uiți cu ochii, nu cu mâna, alminteri intri în pierdere de viteză. Ce? Lasă-mă, așa glumim noi pe aici. De tot pe aici, vagabondul ăsta? Dați-i pace, domnule comandant. Și nătă, ce poftești? Poftesc să-l lăsați în pace, asta e. Destul l-a bătut comisarul. Bine, mai vorbim mai despre asta. Se vede că nu le prea plac ochii tăi, măi băiete. E, dar e timpul să plec și eu. Adică, ia stai, mă. Tu unde dormi la noapte? Nu știu, neacu' ăsta. Atunci mergi cu mine. Nu-i grozav palatul meu, dar s-o găsi loc pentru amândoi. Mai întâi însă o să trecem pe la Sfiorul Corciov. O să fiu bucuros să te cunoască. Adică de ce, neacu' ăsta? Așa. Vezi tu, Sfiorul ăsta iubește avioanele tot ca mine și ca tine. Da? Atâta că nu zboară. El le face, percepi? Construiește. Da. A meșterit un aparat cum nu mai există la noi. Da? O să-l vezi tu. Salut, nene Sfirule. Uite, ți-am adus un ucenic. Dar ce zic eu, ucenic? Meșter! Și-a făcut singur aparat și s-a suit cu el. Bine, Costache. Numai că nu știu ce o să facă băiatul la mine aici. Aparatul e aproape gata, dar... tot degeaba. N-ai primit răspunsul de la comisie? Ba da. Trebuie să le fac unul mai mic, să-l încerci la tunelul aerodinamic. Asta înseamnă... Înseamnă că nu-mi dau în cuvințarea de zbor. Mi-am istovit zadarnic toate puterile și mi-am cheltuit ultimul bănuț. Cred și eu că nu le convine. Fac afaceri mari cu comenzile în străinătate. Da. Ce tot cercetezi, băiete? Îți place răstunul meu? Ei, cum de nu? Dar ia spune-ne, Nespirule. Cum se cheamă bucățica asta de fier? Îmbucată sub coadă și petrecută prin funii. Aceea e bechia. Bechia? Frânghia o ține încordată ca droturile unei trăsuri. Aha. Da, carușorul ăsta? E trenul de aterizaj, Toadere. E meșterit cu arcul și cu gumă să nu-ți drunșine, așa e? Taman ca bihunca lui Don Chirvăsuță. Da, îmi izbește vântul. Cum s-o fi chemând? Bord de atac se numește. Iar trupul ăsta lunguiesc din mijloc în chip de pește. E fuselajul. Dar e însetat băietul ăsta să afle. Îl trage ața, văd eu bine. Îl cheamă dorul lui de văzduhuri, Costache. Nene Spirule, dar dumitare nu-ți place să zbori? Pe mine nu mă momește zborul. Eu sunt constructor. Eu văd mașina doar până ce crește peste porunca pământului și ajunge la plutire. Dincolo de asta începe taina voastră a zburătorilor. A zburătorilor. Moș Spiridon, de câte ori mă uit în ochii băiatului ăstuia, parcă mă văd pe mine. Atunci, de mult, și pe mine mă chema tot așa înălțime. Zborul însemna pentru mine viață. Dar nu mi-a fost îngăduit. Nu m-au lăsat sărăcia și legile ălora de sus. Brevetul n-am putut să-l obțin. Am rămas așa ca o pasăre fără noroc. Și crezi că el... va putea? Trebuie, Moș Spirule. Adevărat, înscrierea la școala de zbor costă 15.000 și el n-are un gologan. Dar cine știe, poate se va găsi altă cale. Mai întâi poate îl conving pe comandantul Stavrat să-l angajeze băiat la hangar la școala de zbor. Da. Îl iau pe lângă mine și îl deprind la început cu motoarele. Domn Costache. Și piciorule. Dacă tragi manșa, urci, nu? E nici vorbă. Dar dacă o ții tot așa trasă, urci tot mai drept până te dai peste cap, nu așa? Tocmai, faci looping. Pas că dacă vrei numai să sui lin, după ce l-ai așezat cam pe cât să urci, întorci-mă așa la loc. Da, firește. Da, neacostache. Când vrei să nu te mai ridici și vrei să mergi otova cu pământul, împingi mânerul până vezi zarea pe potul mașinii, așa-i? Bună seamă, pui pe orizont. Domn Costache, dacă nu întorci, adică te împingi cu dreptul în palonier, dai și manșa la dreapta să se plece pe o coastă, nu? Cred. Dar dacă ții mult cârmile așa, dihania se răsușește și vine ca sfederul în pământ, nu? E cam așa, dar nu prea. Păi nu trebuie să pui comenzile la mijloc, după ce s-o lăsa pe o rână? Trebuie, sigur. Și atunci nu ocolești mai ușor dacă tragi mașa? Nici vorbă. Virajul scurt și plecat se face cu profundorul. Dai gaze, împingi palonierul, dai manșa în partea care virezi, până ți-ai sucit avionul cât trebuie. Și cum pui avionul la orizontal? Ia zi, tu cum crezi? Păi eu cred așa. Dacă am vărât pe dreapta, dau manșa la stânga și bag pișorul stâng la palonier. Pe urmă dau și gazele la loc. Bravo, domnule! Pentru asemenea viraj te-ar lăuda până și comandantul s-a vrat. Domn Costache, dar mă tare de ce nu zbori? Fiindcă n-am învățat. Păi mă tare știi tot care cum merge toată clătinarea. Da, ficiorule, dar una e să o știi cu capul și alta e să o știi mâna singură. E a nevoie de zburat, toadere. A nevoie? Și de ce să nu mă lase? De ce să nu mă lase? Întrebarea asta sfredelea dureros, neîncetat, mintea lui Toader, care nu înțelegea de plin alcătuirea strâmbă a lumii în care trăia. Mai marii școlii se dovedeau nepăsători, plini de dispreț și dușmănie pentru el și cei asemeni lui. Elevii piloți erau și ei, cei mai mulți, feciori de bani gata, îngânfați și scrivisiți. Dar nu toți. Se aflau printre ei și inimi curate, înțelegătoare. Ca Merișor, de pildă, pe care Toader Mândruță o cunoaște sub înfățișarea unui puștan bucălat și cârn, îmbrăcat în salopetă și năclăit de ulei până la sprâncene. Ce faci, logofete? Ai rămas cu ochii în văzduh? Ia mai lasă. Poate intră șurubelnița în dege, ce dai de bucluc? Lasă-mă în platan. Spune, mereu ești așa arțăgus? Vezi de treabă, băi, țâncule. Îți năcăși de rău. Cum te cheamă pe tine? Toader. Și mai cum? Mândruț. Da, pe tine? Pe mine? Merișor. Hai, băi, nu te mai faci, băi. Dar de ce, Toadere? Ce-i stai numit de om? Dar, păi, de ce? De ce? De copac, na. Dar pe tine de ce te cheamă Mândruță? Ce, ăsta-i nume de om? E, păi așa-l cheamă pe tata. Tocmai, și Merișor e nume de om. Așa o cheamă pe nașii mei. Mai, dar isteați, mai, băi, țin cu fără. Păi așa ea nu-i bărba care v-a scăt. E, și... Păi și nu-i fi zicând că ești fată. Ba da, Toadere. Ia nu mă amețe, băi. Dacă pe așa... Ia scoate ticiuța din crește să văd. Ia. E, na. Uite, domnule, că așa-i. Și bărba la-i și lung. Păi și catasma tale ești. Învăț să zbor, Toadere. Și o dudui ca matale? Da. Așa-i de prins meștea, sigur? Da, puțin tel. Înveți de mult? Da, de un an. Ce vrei să spui? Nu, nimic. E, ba da, ai vrut să spui ceva. Nu, spui că nici matare n-ai să crezi. Dar de ce să nu cred, Toadere? Da, alții deși nu cred. Păi știu eu. Nici eu nu știu. Și zău că e adevărat. Dar ce să fie adevărat? Că m-am suit și eu sus. Unde sus? Acolo, în văzduh. M-am saltat singur de pe hui divan. Dar nu așa cu de astea, nu. Cu unul făcut de mine, nu m-ar fi cumpărat. Cum vrei să spui că ai zburat? Da. Ți-e drag zborul? Drag. Și n-ai vrea să fii pilot? Nu se poate. Costă mult. Știu, Toadere. 15.000. O avere. Dar oare n-ar putea să te primească la școală fără plat? E greu, adevărat, dar... Uite, am să fac tot ce-mi stă în putință să te ajut. O să stărui. O să vorbesc cu comandantul Stavrat, e unchiul meu. Deși se spune că are o inimă de piatră, am să încerc să-l întâmpl. Ți-ai aminte de șagă? Nu, Toadere, nu glumesc, te rog eu să ai încredere. Ah, Așa, Toadere. Îl auzi cum bate? Da. Motorul e câine credincios, măi. Trebuie să-l îngrijești ca un stăpân bun. Așa e. Eh, ia să vedem. Te simți în stare să duci avioneta la punct lângă hangar? Ba, e vorba, nea Constantin. Nu, nu, așa, diavole, că știu eu ce poți. Vorba e că te trage ața la râu. Ce? Data trecută am văzut cu ochii mei cum perea praful de sub becie. Asta înseamnă că nu mai erai pe pământ. Eu, nea Constantin. Nu te mai preface că nu mă prostești. Nea Constantin. Fii cu minte, măi, Toadere, măi, că intrăm în bucluc amândoi. N-avem atare grijă. Bagă de seamă ce faci, auzi tu? Dacă intri odată cu Elicia în pământ, nu mai scapi de apă. Nu, nea Constantin, zău. Te mânie degeaba. Nu simt în mână. Așa, așa, așa, așa, băiete, ține-l bine de mustăți. Hai, dă-i drumul. Gata. Pune așa cum am hotărât. Neacșu și Popovici nu mai calcă pe câmpul de zbor. Nu și-au achitat taxele la timp, treaba lor. Dar, domnule comandor, sunt cei mai bunele? Am terminat, nu discut nimic. Ce se petrece acolo? Ce face ăla? Ia uitați-vă ce salturi face. E nebun. Vrea să decoleze în fața hangarului. Cine e garlingă? E Toader, ucenic cum eu. Da, vagabondul. Ei bine, domnule Costache, asta întrece orice măsură. Își face de cap sub ochii mei. De data asta s-a isprăvit. Îi dădusem avioneta s-o ducă la punct. Pe semne că derbedeul a tras prea mult maneta de gaze și vântul a smuls de la pământ. Se izbește de hangar. Ba nu, a luat înălțime. Acum trăznește avionul de pământ. Așa, manșa, băiatule, așa. Uitați-vă ce viraj. Vine spre punct. Aterizează! A aterizat! A aterizat! Extraordinar! A executat aterizajul ca un pilot încercat. Ei, las că-i dau eu lui pilotaj. Ia te uite, are și advocat dumnealui. Îl bați fiindcă a făcut un aterizaj cum tu, Aloma, n-ai făcut în viața ta. A, dragă Merișor, n-ar fi cazul să te amesteci în lucruri care nu te privesc. În primul rând te rog să-l pedepsești pe dumnealui că l-a umplut de sânge pe Toader. Și al doilea? Al doilea, Toader nu-i de vină, am fost de față. Și eu. Vreau să-ți vorbesc ceva foarte serios, unchiule. Bine, să mergem. Să mergem. Poftim, te ascult. Zici că ai fost și tu de față. Atunci nu se poate să nu fi înțeles că băiatul ăsta are stofă de pilot. Și? Trebuie să urmeze școala. E, ți-am mai spus odată că nu-i posibil. Iar isprava de azi... Bine, dar ai văzut cu ochii tăi că... N-am văzut nimic. Am hotărât. Mândruță Toader nu se va mai sui niciodată într-o calingă de avion. Bine ai venit, băiatule. Bună ziua, monsieur. Ce se mai aude? Ce să se audă? De acum o să lucrez la matale, morspirule. Te-au dat afară? Nu, încă nu m-au dat afară, dar nu mai vreau eu. Mi-a lor că să stau la hangar. Și nu-ți place? Alta râmnesc eu. Și cam ce râmnești tu? Ia că să duc asta pe sus. Care asta? Lăstunul meu? Da. Apoi asta nu mai duce nimeni pe sus, băiatule. De ce, morspirule? Degeaba mi-a rupt de la gură să-i dau de rost și să o scripuiesc. Are să putrezească aici, așa cum o vezi. Dar de ce mor, spirule? Ascultă și tu. Domnule, referatul Comisiunii Tehnice asupra avionului conceput de dumneavoastră ne obligă cu tot regretul a vă comunica că va trebui să ingeniați rezolvarea principiilor afirmate de dumneavoastră pe alte baze decât cele demonstrate de model. Acesta prezentând nu numai grave erori de calcul, dar fiind în anume privinți fundamental contrar celor mai elementare date aerodinamice. Eh, acum pricepi? Să ingeniați rezolvare fundamental contrar. Da. Fuselajul e bun, morspirule? Nimic nu mai e bun. Și nici eu nu mai sunt bun de nimic. De două zile de când am primit hârtia, N-am mai pus mâna pe lucru. Liniște-te, Mospirule, nu mai fi. Ce te potrivești mai tare la vorbele lor? Trebuie să terminăm lăstunul, să-l facem să zboare. Să zic, gălașii sprăvi. Și cine o să zboare cu el? Cum cine? Eu? Nu se poate, băiatule. Tu nu știi să zbori. Păi ce pilastru, nu știe nimeni așa. Da, numai că altul are mâna făcută. Și eu am mâna făcută, Mospirule. Tocmai, tocmai, dar mai știu că mâna ți-i sfărâmată. Gândește-te și tu. Atâta am pe lume. Dacă ar fi al sutelea avion, ei, hai, ar mai merge. Dar e cel din tâi. Și când l-ai buși, se cheamă că pe mine mă bușești. Mospirule, da. Pe urmă, eu ca eu, sunt așa cum sunt. Dar tu, să te am povară pe suflet toată viața, nu, băiatul. Dar n-am să cad, n-am să cad, Mospirule. Sărut lăstunul ăsta ca pe un frate. O să mi se supună, înțelegi? Și pe urmă, nici tu n-ai brevet, nici lăstunul autorizație de zbor. Cum o să facem? Ei, am eu un plan al meu, Mospirule. Eliberați pista de aterizare! După cât se pare, n-are de gând să aterizeze. Atunci ce vrea? De două ceasuri se învârtește deasupra aerodromului. Parcă și-ar bate joc de noi. Ce avion o fi? Poate că e militar. Da, de unde? Nu vedeți că n-are niciun semn distinctiv. Foarte ciudat. Avionul fantomă. Fantomă, nefantomă, vorba e că zboară al naibii de bine. Iar aparatul e mai curios ca orice. Nu seamănă cu niciunul dintre avioanele cunoscute până acum. Ce propulsor o fi având? Cine știe? Domnule comandor, da. Nu credeți că ar fi bine să mă sui după el și să-l urmăresc? Nu, ăsta nu se îndoiește de motorul lui de vreme ce își îngăduie asupra cu dezați. Prin urmare, urmările trebuie făcute cum se cade. Păi nu vedeți că se duce? Văd, dar fiindcă a venit odată, va veni și a doua oară, sunt sigur. Așadar, chiar de seară, alimentez din plin 3 din cele mai rapide avioane și te ții gata cu băieții cu motoarele pornite. Și negreșit cu aparatele scoase pe câmp la locul de start. Bine. Trebuie cu orice preț să aflăm cine e îndrăznețul și de unde vine. Fantoma, domnule comandor, iar a venit! Alomane la start cu echipa! Decolarea și după el! Data asta nu ne mai scapă! Ce ispravă ați făcut? I-ați venit de hac pilotului fantomă? Nici pomeneală, domnule comandant. L-am gonit degeaba prin toate coclaurile, până când s-au înfierbântat motoarele de rase, ne ducem pe coc. S-a jucat cu noi tot timpul. Are o viteză extraordinară și o mobilitate surprinzătoare. N-a fost chip să-l silim să aterizeze. Iar când s-a săturat de joacă, ne-a lăsat în urmă și a dispărut, pur și simplu. Într-adevăr, un aparat cu calități excepționale. Iar cel care îl pilotează e un aviator desăvârșit. Cine să fie îndrăznețul? Strașnic ți-ai mai bătut joc de ei, Toadere. Ei, dar și crede-i mai tare, domn Costache. Le-am arătat eu lor cum să zboare. Ați biruit amândoi, Toadere, și tu și lăstun. Și acum îmi vine să râd când mi-aduc aminte cum se dădeau de ceasul morții. Avionul fantomă. Păi, dar cum a spus la cale toată povestea? Am cărat avionul bucăți cu harabaua în șopru unei grădinării din Goraș. Deci de acolo îmi luam zborul fiecare zi. De acum nu se mai pot îndoi boierii de lăstunul dumitale, Moș Corcioc. Cine știe, frate Costache. Eu până nu văd lucrul împlinit, tot nu cred. Și totuși trebuie să ducem avionul la aerodrom și să-l vârâm în ochii lui Stavrat. Poftim! Asta e fantoma care și-a bătut joc de toate aparatele voastre. Da, iar pe urmă îl scoatem la iveală și pe Toader. Da. Uite, ăsta e flăcăul care i-a tăiat pe toți zburătorii voștri. Trebuie să-i dea brevet. Măcar de-ar fi așa, Nea Costache. Trebuie să vă spun, nici eu nu prea am mare încredere. Și totuși trebuie încercat. E singura cale. Altfel toate străduințele ar rămâne zadarnice. Eu am să mai stărui pe lângă comandant. Te rog să mă scutești cu stăruințele tale. Domnul acela va intra la punct când voi socoti eu. Bine. Și în orice caz va trebui să facă școala întreagă, așa cum o fac toți. Bine, dar a dovedit că știe să zboare. Da, n-a dovedit nimic. Cum n-a dovedit? Oficial n-a dovedit nimic, înțelegi? Și apoi acum nu mai poate zbura pe jucăria lui Corciov. Trebuie să zboare pe avion obișnuit, cu dublă comandă. Da, da. Nu, a zburat pe pielea lui, îl privește. Acum însă zboară pe pielea mea și asta mă privește pe mine. Eu nu vreau sânge pe aeroportul meu. Bine, înțeleg. Dar chiar așa, pe dublă comandă, de ce să nu zboare? La urma urmii nu-ți dau voie să mai stăruiești pentru nespălatul ăsta. Unchiule, te rog. Ce slăbiciunea asta fără noimă? Se vede că ți-ai pierdut toată mândria. Iar eu nu-ți dau voie să vorbești așa. Mă rog, la urma urmii te privește. Anul acesta însă Toader Mândruță nu va intra la școala de pilotaj. Mai târziu vom vedea. Vom vedea. Amânare care ascundea împotrivire și dușmănie. Același vom vedea îl rostește și inspectorul de la Direcția Aviației, care sosește să examineze avionul lui Corciov. Inventatorul dumitale ar trebui împușcat. Asta e concluzia. De ce? Mai întâi pentru că vrea să întoarcă pe dos toată aviația din lume. Oricum merită. Merită. Merită să fie pus la stâlp. E nebun de-a binelea. Și mă rog, ce pretenții are de la noi? Să-i dați voie să zboare. Să zboare. Îmi place, știi? Păi nu l-am examinat odată? Da. Nu i-am răspuns că e greșit calculat și nu poate zbura? Lăsați-l cel puțin să încerce. Cine știe, poate? Nu. Avem răspundere și nu putem glumi cu viețile oamenilor. Păi dacă zici că nu poate zbura. Da, dar se poate da peste cap. E bine, a și zburat. Ce? Cum? Dar n-are voie. A zburat fără voie. Și cine a îndrăznit? Care-i nesocotitul? Mândruță! Mândruță, poftim, te rog. Eu-s. Cum tu? Păi știi tu să zbori? Știu. Ești pilot? Nu, dar am să fiu. Ești la școală? Nu. Atunci cum era să zboare? Ei, cum ne, cum a zburat. Ești liber, mândruță, ești liber. Să trăiți. Să trăiți. Da. Asta nu se poate lămuri decât așa. Corciov a schimbat calculele după ce a primit hârtia de la noi și l-a construit altfel. E posibil. Oricum să-l chemăm. Domnule Corciov! Da, fii drăguț. Da, vă rog. Da. Vă să zic că dumneata ești. Da, eu. Aha. Am să caut să-ți fac formele, domnule. Dar să știi că ai mare noroc cu oameni de-al de noi. Alminteri intrai de două ori în pușcărie. Odată pentru că ai primejduit viața prăpăditului ăluia și apoi pentru felul nenorocit cum ți-ai închipuit dumneata că o să-ți faci reclamă. Avionul fantomă nu mai are voie să zboare fără patalama la mână. Înțelegi? Da, domnule inspector. Și nici n-a zburat. Pricepi? Da, domnule inspector. Nu vreau să zică lumea că a zburat un aparat respins de comisie și să mă huiduiască pe mine din pricină că dumneata, fără să spui nimănui, l-ai schimbat în timpul lucrului. L-am schimbat? Te cred că l-ai schimbat. Alminter nu putea să zboare. Se poate. Dar eu tot după vechile calcule l-am făcut. Atunci modelul pe care l-ai trimis era prost făcut. Prin urmare faci altul bun. Pe urmă vom vedea. Bună ziua! Mor, Spirule, taman cum am temut eu. Pe mine nu mă lasă la școală, iar pe matale te poartă cu vorba. Și o să știi că îl fur și iar mă sui cu el. Nu, Toadere, lasă, unde să te mai duci cu el? La noi, la Vâltoatești. Acolo nici mama iadului nu mă mai află. Bine, așa să fie, dar pe urmă, eu de aici ce fac? Ce folos avem amândoi din asta? Nu, băiatule, stai aici, că poate cine știe, mor tocmi să fac vreunul pentru stat. Ori vreun om cu dare de mână pentru plimbările lui și îi vedea iar zburând lăstunul. Și pe tine, Toader. Tare-mi inima amară, Moș Spirule, că mult m-au mințit și m-au batjocorât. Asta că m-a tare zis să nu plec. Da, da, da. Bine, nu plec. Da, eu știu că nu mai am ce aștepta aici. Să zicem că îl iei și te duci cu el. Și dacă te ordibui. Dacă mă ordibui, atâta pagubă, Moș Spirule. Îl pun pe lăstun în bot drept spre Valea Idriciului. Colo lângă Sălcii, unde m-am prăvălit întâi. Da, o să-mi mai pese că să spare lumea și țâpă. Nici nu o să-l mai năcajez pe doctorul din Bărlat. Atunci nu o să mă mai doară nimic, Moș Spirule. Nu grăi așa, flăcăule. Îți cunosc eu amarul și îl înțeleg mai bine ca toți. Dar trebuie să lepezi gândurile astea. Ție ți-ai dat să mai zbori, Toadere. Și într-adevăr, lui Toader i-a mai fost dat să zboare. Chiar mai curând decât credea Corciov. Și într-un chip cu totul neașteptat. Lăstunul fusese pregătit pentru un mare zbor de încercare. Firește, nu cu Mândruță la bord, ci cu pilotul Aloman, cel care urmărise cândva fără succes avionul Fantom și care trebuia acum să doboare recordul de durată pe circuit închis. Aparatul aștepta pe aerodrom, gata de pornire. Gata, domnule comandor, motoarele bat unse. Eu mi-am făcut datoria cum am priceput, dar... Ce vrei să spui? Nimic. Doar că o să crape trenul de aterizaj cu atâta benzină. Nu ți-a cerut nimeni părere. De altfel, poți să-i mai pui și o locomotivă pe capotă, că rezistă. Aloman. Ordonați. Vino, te rog, să-ți dau ultimele. Da. Ia, Costache, aiștia sunt mai răi ca lupii. Vor să ne norocească avionul lui Don Corciov. Tare mi teamă că e așa, Toadere. Cu câte rezervoare i-au atașat. Dar ce vrei să-i faci? Poți să te pui împotrivă? Nu vor să înțeleagă și pace. Dar minter, e singura șansă care îi se dă lăstunului să iasă oficial la lumină. Sau să se facă țântă. Așa, Roman. Drum bun și succes. Numai să fie bun cu adevărat. Cum și dumneata începi să te îndoiești? Pe semne că te-ai molipsit de la Costache. De altfel, dumnealui o să se convingă personal imediat că se înșală. Eu, domnule comandor? Da, da, dumneata. O să faci ultima probă înainte de decolare. Un tur de pistă cu toată încărcătura. Bine, dar cu asemenea încărcătură nu pornește decât dacă pun motoarele în plin. Le pui în plin? Atunci înseamnă că prinde viteză mare. Când o zbudiu-o din loc, nu mai știu unde îl pot opri. Terenul e prea scurt. Vântul mă silește să iau direcția spre casele de colo. Așa încât e primejde să intru în ele cu toată benzina și să explodez. Eu zic măcar să așteptăm să se schimbe vântul. În partea cealaltă pot să pornesc fără grijă. E când? N-așteptăm nimic. Dacă prinde prea multă viteză și nu-l poți frâna la timp, tai motoarele de tot și întorci aparatul. Dar se frânge trenul de aterizaj ca un băz de chibrit. Nu se frânge nimic. Și ajunge cu comentariile. Te invit să-ți faci datoria de mecanic. Ori te pomenești că ți-e frică. Frică? Nu, domnule Stavrat. Îmi fac datoria. Mergi și unea, Costache. Bine, suite. Scoateți calele de sub roți! Contact! Dar greu s-a mai urnit. Ia-te, uite, 2000 de turații. Acu-i acu. Se năpustește ca un berbec. Să vedem cum îl mai întoarcem. Costache, nu mai apăsa palonierul, că tot nu putem să-l sucim. Trebuie. Degeaba, mai bine să luăm înălțime. Ești nebun. Ba nu, altă scăpare nu e. Repede, manșa. Casele sunt la câțiva pași. Trage manșa. Ne sfârmăm. Manșa! Am scăpat. Plutim. Mie mi s-au tăiat picioarele. Dar ce-o fi fost crânțăritura de adineaure? Semne am izbit vreun hojac. Dacă decola Aloman, zop se făcea. Da. Și acum, frate, Toadere, ne-am făcut datoria. Gata. E vremea să coborâm. Ia, Costache. Da? Ia uite ce zarvă-i pe aerodrom. Aleargă tăți în toate părțile și dau din mâini. Parcă vor să ne arate ceva. Da. Ne fac semn să nu aterizăm. Ce-o mai fi și astea? Naiba, știi. A, uite, ne-a costat. Uite, un ucenic iese din hangar cu o roată de avion în mână. Te pomenești că am pierdut vreo roată. Poftim, aterizează acum pe o singură roată cu atâtea rezervoare tixite. Tare mi-e teamă de mai rău. Ce? Uite, cei de jos forfotesc într-una. Stai, că mă luminez eu acușica. Ia, ține-mă zdravă în de picioare, că eu mă plec de desubt. Bine. Așa. Atenție, ne-a costat. Așa. Așa. Toate, frate, suntem osândiți. Trenul de aterizaj a fost mus cu totul. Nu ne rămâne decât să zburăm. Să zburăm până sfârșim benzina. Dar pe urmă... Pe urmă o vedea, neacostați. Aici e benzină pentru 40 de ceasuri și mai bine. Facem curândul la manșă. Da, și crezi că până atunci o să crească alte roate? Nu, neacostați, da. Ce nu putem să aterizăm și așa pe burtă, îl placăm și gata. Dar au mai zbutit și alții. În definitiv, nu avem de ales. Poate cine știe, ne reușește scamatoria. Iar până atunci, vorba ta, facem curândul. Vă să zic că e roz de pus motor la sfărăială. Afară de asta, pentru rezervoarele personale, e colea la, dar lua loman, ciocolată, cafea, struguri. Hrană subțire, băierească. Iar cum ne-a costat ce asta e casa noastră. Măzduhul. Nu, nu, domnule comandant. Sub niciun motiv nu mai accept să continue caragioslecul acesta. Ba, hai să stai închis în casă atâta timp cât va dura zborul nenorociților. În sfârșit, plan se va alege într-un fel. În niciun caz nu poți da lucrurile pe față tocmai acum. Toată lumea e convinsă că dumneata ești cel care pilotează. Păi tocmai asta nu pot să mai raut. Uitați-vă și scrie în gazete. Marea izbândă. Recordul mondial depășit cu 3 ore. Zborul continuă. Marele nostru pilot pregătește surprize. Ce spuneam eu? Va trebui să stai liniștit până se vor lămuri lucrurile. Cum adică să se lămurească? Poate că totuși cei doi vor ateriza cu bine și atunci recordul va fi omologat. Și bineînțeles că oficial dumitale îți va aparține. Dintre cei doi de sus, niciunul nu-i pilot. Nu. Nu voi primi ruptul capului să fiu părtaș la asemenea înșelături. Sunt aviator, nu ce credeți dumneavoastră. Vrei să provoci un scandal? L-am și provocat. Am trimis tuturor gazetelor câte o scrisoare în care destăinuiam adevărul. Să faci ziua, neacostaci. Ia-te, uite cum s-a ridicat soarele, ca un taler. Bine că se face. Poate să mai desmorțești un leac. Mi s-au pus cârcei la mâini de fric și de oboseală. Ei, lasă-l, acu' și ca o să ne dezmorțim noi și mai zdravă. Trebuie să-l punem pe pământ, neacostaci. Benzina e pe sfârșit. L-o-mi pune neică toate. Ce-o fi, o fi. Cai ne-am săturat de cer. Și tu, și eu. Atunci, țin-te bine, neacostaci. Îți mai e, Toadere? Te doare ceva? Nu, nu mă doare nimic, că nu mi-am vătat mai nimic. Da, mi-i de lăstunul, moș Spiro. Lasă, nu te gândi la el, băiatule. Bine că ați scăpat voi, Teferi. Mă-ți ajuta să fac altul. Și apoi ce vină aveți voi? Vina știm noi acuie. Au trimis lăstunul la peire cu bună știință. Și pe voi asemenea. Încercarea de record era condamnată dinainte. Și pe deasupra au căutat să ascundă totul, să înșele o lume întreagă. Dacă Aloman nu vorbea... Oricum, tot ar fi ieșit la iveală. Vorba e că lăstunul s-a făcut bucăți, iar recordul s-a dus pe gârlă, fiindcă n-avem hârtii la mână. De acum gata, s-a sfârșit. Sfârșit zici? Nu, băiatule, ăsta e abia începutul. Ei, multă vreme și multă suferință mi-au trebuit mie ca să pricep. Vezi tu, asta n-a fost înfrângere, ci o biruință. Întâia, lăstunul meu a zburat. Și tu ai zburat, știi o lume întreagă. Oamenii nu pot fi mințiți multă vreme. Așa e, moș Spirule. Adevărul și dreptatea răzvesc totdeauna la lumină. Într-o zi, răstunul meu va zbura mândru și liber, ca pasărea. Cu mine, moș Spirule. Cu tine, Toadării, cu visurile tale și cu alți flăcăi ca tine, cu visurile lor, fără nicio opreliște.